أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. همانا ما وحی فرستادیم به سوی تو چنان که وحی فرستادیم به سوی نوح و پیامبران پس از او و وحی فرستادیم به سوی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسبات و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و دادیم به داوود زبور را. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. و فرستادیم پیامبرانی را که بیگمان باز گفتیم حکایتشان را بر تو از پیش و فرستادیم پیامبرانی را که باز نگفتیم حکایتشان را بر تو و سخن گفت الله با موسی سخنی حقیقی. رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما. فرستادیم پیامبرانی را مژده دهنده و هشدار دهنده تا نباشد برای مردمان بر الله هیچ حجتی پس از این پیامبران و هست الله پیروزمند سنجیده کار. لکن الله یشهد بما انزل الیک انزله بعلمه والملائکه یشهدون وکفا بالله شهیدا. ولی الله گواهی میدهد با آنچه فرو فرستاده است به سوی تو، نازل نموده است آن را به علم خود و فرشتگان هم گواهی می دهند و همین بس که الله گواه است. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. همانا کسانی که کفر ورزیدند و باز داشتند مردم را از راه الله، به راستی گمراه شدند به گمراهی دور و درازی. این الذین کفروا و ظلموا لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم طریقا. همانا کسانی که کفر ورزیدند و ستم کردند بران نیست الله که بیامرزد آنان را و نه اینکه بنماید به آنان راهی را. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. جز راه دوزخ جاودانند در آن همیشه و هست این کار بر الله آسان. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ای مردم، به راستی آورده است به سوی شما این پیامبر حق را از سوی پروردگارتان، پس ایمان بیاورید که بهتر است برایتان، و اگر کفر بورزید پس همانا از آن الله است آنچه در آسمان ها و زمین است، و هست الله دانای سنجیده کار.